ओम श्री कालिकाये नमग्नये स्वाहा ओम श्री कालिकाये नमग्नये स्वाहा ओम श्री कालिकाये नमग्नये स्वाहा ओम श्री कालिकाये नमग्नये स्वाहा ओम श्री कालिकाये नमग्नये स्वाहा ओम श्री कालिकाये नमग्नये स्वाहा ओम श्री कालिकाये नमग्नये स्वाहा ओम श्री कालिकाये नमग्नये स्वाहा ओम श्री कालिकाये नमग्नये स्वाहा ओम श्री कालिकाये नमग्नये स्वाहा ओम श्री कालिकाये नमग्नये स्वाहा वेदगन्न पुष्पे ओम अग्नि हिरण्यारि सप्ता जीवाभ्यो स्वाहा वेदगन्न पुष्पे ओम सहस्र शिरसे हिरणाय नमः चित्रंगि तरंगेभ्यो स्वाहा वेदगन्न पुष्पे ओम ब्रह्महस्ता शक्ति भ्यो स्वाहा वेदगन्न पुष्पे ओम पद्महस्ता निधिभ्यो स्वाहा वेदगन्न पुष्पे ओम इंद्रारि गोपालेभ्यो स्वाहा वेदगन्न पुष्पे वाज्रस्त्रेभ्यो स्वाहा ओम वैश्वनराय विद्महे लालेलाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् ओम वैश्वनराय विद्महे लालेलाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् ओम वैश्वनराय विद्महे लालेलाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् ओम ओम ओम अग्नये स्वाहा इदम् अग्नयो इदं मम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं मम ओम नमः ओम अग्नि सोमाभ्यं स्वाहा इदं अग्नि सोमाभ्यं इदं मम नमः ओम अग्नये शिष्कृते स्वाहा इदं अग्नये शिष्कृते इदं मम ओम भु स्वाहा इदं अग्नये इदं मम ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं मम ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं पूर्वस्व स्वाहा इदं प्रजापताये इदं मम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भूर्भुवस्य धीमहि योऽयो न प्रचोदयात् पौरुराजसी सामरोम स्वाहा इदं परमात्मने इदं मम ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम क्रीं स्वाहा ओम गणनन्त्वा गणपते हुमावे कविं कवीनां उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणं ब्रह्मणस्पदानं श्रीमद्गुरुभिः शिरसारणम् ओमेकनन्दाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दी प्रचोदयात् ओम गं गणेशाय स्वाहा इदं महागणपतये नमः ओम अज्जाय वै विद्महे परमेश्वरि धीमहि तन्नो कालि प्रचोदयात् ओम ह्रीं क्रीं श्रीमद्दक्षिणकालिकायै देव्यै स्वाहा ओम ह्रीं क्रीं श्रीमद्दक्षिणकालिकायै देव्यै स्वाहा

सरस्वती देवे नमः सर्वज्ञान सिद्धिं गुरु गुरु स्वाहा इदं महासरस्वत्यै इदं मम ओम श्रीस्तिस्ति नाशानं शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणामये नारायणी नमोस्तुते ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालये श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी स्वाहा इदं महालक्ष्मीदेव्यै इदं मम ओम शरणागत दीनार्ता परित्राणा परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहारी दुर्गायै स्वाहा महादुर्गायै नमः ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कमालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि सहस्वरा नमोस्तुते ओम क्रीं क्रीं क्रीं हुं हुं क्रीं क्रीं दक्षिणकालिके क्रीं क्रीं क्रीं हुं हुं क्रीं क्रीं स्वाहा इदं महाकालयै नमः ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं सः चामुण्डाये विद्महे स्वाहा इदं महाकालयै नमः ओम गणेशाय पञ्चदेवताभ्यो स्वाहा इदं पञ्चदेवताभ्यो इदं नमः ओम इन्द्रादिपादेभ्यो स्वाहा आदिपादेभ्यो इदं नमः ओम आदित्यनवग्रहेभ्यो स्वाहा इदं नवग्रहेभ्यो इदं नमः ओम कल्यादि दशमहाविद्याभ्यो स्वाहा इदं दशमहाविद्याभ्यो इदं नमः ओम अशि गंगारी अष्टाभैरवेभ्यो स्वाहा इदम् अष्टमरवेभ्यो इदं नमः ओम मत्स्यादि दश अवतारेभ्यो स्वाहा इदम् दश अवतारेभ्यो इदं नमः ओम गंगारी सर्वतीर्थेभ्यो स्वाहा इदम् सर्वतीर्थेभ्यो इदं नमः ओम वीरारि सर्वशस्त्रेभ्यो स्वाहा इदम् सर्वशस्त्रेभ्यो इदं नमः ओम हनुमतारि सर्व महाभगवतेभ्यो स्वाहा इदं महाभगवतेभ्यो इदं नमः ओम नारायणि सर्वमुनिभ्य स्वाहा इदं सर्वमुनिभ्य इदं नमः ओम ऐं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय श्रीरामकृष्णाय स्वाहा इदं श्रीरामकृष्णाय इदं नमः ओम शरणं ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शरणदेव्यै स्वाहा इदं श्री शरणदेव्यै इदं नमः ओम ऐं श्रीमद्विवेकानन्दाय स्वाहा इदं विवेकानन्दाय इदं नमः ओम विवेकानन्दाय श्रीरामकृष्णपरशुदेवताभ्यो स्वाहा श्रीरामकृष्णपरशुदेवताभ्यो इदं नमः ओम भुः स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः ओम भुः स्वाहा इदम् वायवे इदं नमः ओम स्वाहा इदम् सूर्याय इदं नमः ओम भुः स्वाहा इदम् प्रजापतये इदं नमः ओम भुः स्वाहा तत्सवितुर्वरे इदम् भर्गो देवस्य धीमहि देवगणना प्रचोदयात् पारराजश्रीसावरम् स्वाहा इदम् परमात्मने इदं नमः ॐ पिता पूर्णा प्राणा भारतो जग्रा स्वप्न सुषुप्त्यास्तासु मनास वाच कर्मणा शिष्णा यत्कृत्ता यद्युक्ता यत्स्मृत्ता तत्सर्वमार्पणा भवतु स्वाहा सकला श्रीकाली परमेश्वरी चरणे I as Nambari being, endowed with mind, intellect, life breath, and their function, now offer up all my actions, and their fruits, into the fire of Brahman. Whatever I may have done, my mind, my tongue, my hand, or my other members, in waking, in dreaming, and in dreamless sleep, May all this, be an offering to Brahman. I offer up myself, and all I have, at the feet of the Divine Mother Kali. Om Brahma Arpanam. Padaya, Purnamiva Vishishyate, Sattoma, Sakamaya, Tamasoma, Jyotirgamaya, Mrityorma, Amritam Gamaya, Om Shanti Shanti Shanti, Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. Madakshini Sunidakshina Kali Ki Jai. Parvati Pataye Hara Namah.